tagal yàlla ci jaamu yàlla yi daan na tax weer balam koo def day toog ba nga xam ne gan gu war a ñëw ñëw na mu dogale mooy mu jaree ngir lan mu ne maa ngi séntu gan goo xam ne ñëwagul de ci tabeer bu la déggee te nuyu soo ko dem leen seeti ko danaa dégg na la rek tabula rek foor seet nga ñëw moom te boo ñëw boo lekkee ñaari tibbu jot mu tibbu teg solo na am yàlla jox la loolu ci tabeer ak mbaaxam ca la bokkoon. bokk na ci tabeem ak mbaaxam loo am mu baxee la ko te loo am jaam ñoo ko moom daan nañu wax ne àllal sëñ mosu kenn moomu ko lu waay neex nga jël matériel lam xale lam lu waay neex nga jël daan nañu wax kenn moomu ko lañ daan wax tabeem ak mbaaxam rek ak bëgg yàlla xam na wutal taalibe bu am ak bu ñàkk waxtuñ daan dem ci tourne yim daan def ci penc lay dal ndax du ko fekk ñam du ko fekk ba jant bi sokk ñun ñi leen ànd ak moom ñooy dem ci kër yi di lekk de aka naan waaye moom fa mu toog lay toog ba ñam war a waxtaanal noppi mu jog dugaat ci ato ñànd ak moom ba jant bi sonal kër bu mu wàcc taalibeem bu fekkee mu néew doole la ñu indaale ñoo koy jot gàddu taw njëlam ba bañ fay doyoo ko buy reer mooy joxe reer ba buy ndékk mooy koy joxe ko quelque temps xaj moom du ko defeen moom te bu dee ne fu mu jaaroon dana fa jaaraat it nag te du teggi kenn it nag waaye yàlla mayoon na ko itam ne ci malokaanam ñëpp ko bëggoon it nag fu mu la sa jaar penc mum taxaw mboolama dañ ko fekk am na benn doomam bu ko yaboon daana ko sëñ bi de yow da nga maa jaaxal yow damaa gis yow ku ñaaw nga nit ñi yaa ci gën a ñaaw wala boog ci ci gën a ñaaw ci nga bokk ci yow mbooloo moo dem toog sa barab bopp ñu ne dañ jog benn par benn fekk la bu mboolama jeex lii de jaaxal dama kon boog loolu yàlla defaloon na fu mu toog rek laa wax bu doroon sa barab bële nit ñi dañ jog benn fa benn takk ba ñëpp jeex donte ay kilifa la fekk kenn ku toogee fi kilifa ba ko waay dem ci moom te boo demee ba doo fa jógee kon melokaanam ak jikkoom ma ne su ko wax moo dara waralu ko lu bëgg yàlla rek kon ñu xam ne lii mu am da ko rahman rahim ci ko cee sax nga xam ko téere wax tey bu ëllëg xam-xam su deexee munta dulal téere yëpp dañuy joxañ soo war a xam ne yow am nga ku doy am nga lu doy te dëgg-dëgg jox nañu lu doy ku gëstu ban sëriñ di ko ñee wala ngay ñee keneen ci ab sëriñ kon lam def yow yëgoo ko ñun day ñëw kenn ci sëriñ wala benn sëriñ la ñëw di nag te loola moom rek la nag dafa am doxalin bu xam ne nit yi yàlla yi dañ ko bëgg lool lool lool mooy nit ku am ngor nit yi yàlla dañ bëgg nit ku am ngor te yàlla ko njëkk a bëgg am ngor mooy am ci li nga am dem doy na boo koy jéggi ak foo jëm ak looy wuti li am ni yàlla kuñ ko jox nga jéggi ko di wutaat leneen wala nga wutaat keneen wala ngay xemamaat leneen kon yëgoo liñ la jox yow toogal waaye boo yëgal ni la jox doo xemam keneen te doo ko jéggi di wutaat leneen xanaa kay da nga koy liggéey bañ mujj di la ñee ca loolu yow kon nag moo tax may wax ne ay ndaw di lañu ñu tuuti te ñi gën a ndaw it ñu ngi ñëw waaye bu kenn xeet boppam ba tax mu woyofal liñ ko jox bu kenn xeet boppam ba tax mu yaakaar liñ ko jox duu ko moom la ci biir moom la ci biti alquran du ko weddi addis du ko weddi borom xam ko du ko te li la koy xamal mboolo moo toog waxee ko fa boo jëg am ñu la toog kilifa goo toog ci kanam waxee ko koo àndal ku ne bu dee ay ñoñam la yow lay gën a fonk loolu la ñu bañ ko kat waaye fekk bañoo ko lu dul bañ ko yow nit ñi rek nag ci yow nit ñi te amul lu leen jox ci yow nit ñi du la gërëm sa Moussa dafa ñëw yow jaam ñi pour ñu war a tënkee ko ñu ngi jaam ñi nag ñu bëri di leen tënk ci tënk jaam ñi ak ci tënk jaam di jubóo rëbu bi ci àll bi di naawar rabi pour ñu jot seen bakkan ak ci gàddu fekk lam pour fekk rabu yu nelaw mu jam ko ñaar ñi mu du ñu déggoo di Cheikh Moussa sëriñ si bi ne ko noonu la ñëw ñii dañuy ut gàddu seen fetal ut rab bu ñu reeree mbaa buñ añee Cheikh Moussa gàddu yaram di bàccare pour ñu jot seen bakkan ja fu mu jaar di foom la de mbajal bi yëpp loolu rek la waaye xam nañ moo ne ci dëgg te lim nekk da koy ñeme bañ na ko ba foo ko fekk mu ngi yor ñaari masalikul jinaan moo si daan benn sang bàyyi ko tubaab de bàyyam bàyyi Cheikh Moussa bi muy tàbbi sëñ tubaab moom lañ ko boole toon koo leen googu leen moo jaar seen diggante xat mu jot mu ñëw seet si ko gane si ko sëriñ bi defal ko tiraamaam jox ko addi yàlla waaye bi sëriñ bi nekkee ci tàngoor bi dëgg-dëgg gis la ko ñëwal sëriñ bi la koy jëndee jam naa li ngeen waa tubaab mu ne ko aha, mu ne ko waaw, mu ne ko loo ñu jëmee, mu ne xam-xam bi Serigne Touba def laa déggul kenn ku ko waxee ci yéen te yéen la ñoo xoolee Serigne Touba, loolu laa leen jëmee yéen waa Touba. Mu ne ki yëtul de jam naa la, mu ne ko loo ma jëmee, mu ne ko da nga doon jigéen ji sëy sa borom kët gaañu nga teen ji ba sum nit utaa soo borom kët, loolu laa la jëmee amoo Serigne fi mu ne nii, loolu laa la jëmee. Mu ne ko xam-xam bii may waxee laa gis ku ko waxee. Su ma déggoon kenn ku ko waxee ci wàmbàkka donte mënuma caa doole dara dinaa ko jox sama bopp. Mu ne ko xanaa Serigne Fall lu fekkee xamu ca dara wala mën laa sa doole xam a kan la, loolu laa koy boole Serigne Fall ca la jébbal boppam Serigne Fall. Wëlbati ko ne ko nag tawhid de ñaar la. Serigne bi ne ko tawhid benn la. Serigne Sa Moussa ne ko tawhid ñaar la, mu ne ko tawhid benn la, ñu werante. Kon moo feeñaat fii te dëgg-dëgg wax na ko xanaa dañul gëm te wax boo xam ne da ko wax ca kaw te gëmal nangul nañ ko Serigne Touba de nangul nañ ko yéen bi itam salaata doo aw rasa ni xalmul awalin wal aaxirin yàlla doon loo na ma xam-xam ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñu nangul ko ko Serigne Touba ñoon yàlla indi na ma yont bi salaata ak kaaba ga Touba ñu nangul ko ko Cheikh Moussa ne leer gën ne woon Touba yàlla indi na ma ko ñu ne déedéet fuñ ko teg ci bakkan waaye xam-xam te wu fa de ci bakkan lañ ko teg ka defoon le mooy yàlla ki defaatoon le mooy yàlla ki def lii di yàlla nga ne déedéet yàlla la ko ndax yàlla moo ne lam doon def jeex na waaye fërte baa ngi nii kay jëf ji moo ko wane su fekkoon jëfut lu ko niru kon ñu man ko yëddi waaye jëf ji moo ko wane ba tey jii jëf jaa ngi gën di feeñ dorooree ma ngi gën di feeñ jëm kanam te kenn xamul keñ na di parce que ñu fi nekkoon ñëpp kenn ku ne ba nga fi bàyyi ko làqoo téeméeraat la nga war a nëbbu waaye ñu fi nekkoon ñëpp kenn ku ne ba nga fi bàyyi ko làqoo téeméeraat la nga doon wane nëbbu saayal ba des sa waaye Cheikh Moussa de li muy wane moom yaakaar na téeméeraat dana ko yor sax sa baat mu des si kon ñu sant yàlla te góorgóorlu baax kon ñu ngi yemale suñu kàddu fii di sant mboolem di leen gërëm di gërëm sëñ bi taxawaayam ak pas-pasam ak taal bi nekk ci gannaaw yëpp ñu leen di gërëm it borom kër bi muy Serigne Fallou wax dëgg yàlla ku baax la ku rafet taxawaay la ñu koy gërëm di ñaan yàlla mu yokk maqaamam zahir batin ñu ngi leen di sant leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëf Cheikh Moussa Touré Ah! Thank you. wante bari